700 meter ten westen van de gordijnboet. De tapijtboet, met 120 soorten tapijt in voorraad. Verder in de tapijtboet, karpetten, klassiek en modern en vinyl. Tapijten vanaf 49 gulden per meter worden gratis gelegd. De tapijtboet in Lutjebroek. Telefoon 022 85 134 13.